c'est encore lui, le sorcier bantou. Osi wane ya somba mande si mongo, oi ponge ya pemba e ya yango. Obinamba na desa owa, na boti se na wa, mais tu n'es pas reconnaissant. Obinamba na bongo owa, na lona we sukudu, mais aujourd'hui tu as tout oublié. Osiwane ya somba mande si mongo, oiponge ya pemba e ya yango. Obinamba na dese owa, na boti se na wa, mais tu n'es pas reconnaissant. Obinamba na bongo owa, na lona we sukudu, mais aujourd'hui tu as tout oublié. Batimbia sona et tu ne vois pas de mi paix dans la cabo la vieille marmite. Mon anatano na desa owa aussi ton matenena et de moutou na moutoué. Mon anatano na desa owa mi a mon gomita matenena et de moutou na moutoué à nous mouna aussi wane a somba mande si mongo. Oiponge ya pemba e ya yango, obinamba na desa owa, na boti se na wa, mais tu n'es pas reconnaissant. Ombwe temba mo. Edume wakane mi jipeda, dala kango. Edume wakane mi jipede, oponde. Baboleti bende baboleti, baledi pe baledi, nikande wa senyino. Tona wamba na bolino, otimbi dimbe ya mo. Omato mande mbange ya ye, tomaso mama titi. Omato mande mbange ya ye, biya na muto osibino. Otando peta omundi, kanyasa nyaka omonya kata. Osa ya saya ne mundi kamune lela nube ni nyango. Na mana nongo owa na bukwa wakamuna. Nwengo timbi no bela mbonde mbia mutimbi no biawa. Ndeba kumwa lo wambana nende mutu na mutu e. Ndume wongo ne mijipena, dala kango e. Ndume wongo ne mijipene, oponde e. Ingratitude, maman, oh ingratitude.